आजकल हम देखते हैं कि घर टूटने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि औरतों के अंदर घरों से बाहर निकलने का रुझान बहुत आम हो गया है, और उस वजह से कई दफ़ा शौहर नहीं चाहता कि वो औरत घर से बाहर निकले। तो हमारे सामने ये बात भी आ गई कि शौहर की इताअत औरत पर लाजिम है। अब अगर ये औरतें जो बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही हैं, तो किस हद तक बाहर निकलना जायज़ है, देखिए, किस तक रसूल नहीं अल्लाह है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मरकजियत को कायम रखने के लिए उसूल दिए। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि इस वक्त कायनात के अंदर हर आइटम जो है वो किसी न किसी न्यूक्लियर के साथ जुड़ा हुआ है। मरकजियत क्या है? दीन, कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमा दिया, जैसा कि सहाबी रिवायत करते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ततकल्लम अन्निसाउ इल्ला बिइज़्नि अज़्वाजिहिन। कोई औरत अपने खाविंद की इजाजत के बगैर किसी मर्द से कलाम भी नहीं कर सकती। और फरमाया, इन्नी कद अज़िन्तु लकुन्ना अन तखरुजना लिहवाइजिकुन्ना, तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पड़ोसियों के पास जा सकती हो और अपना कामकाज कर सकती हो, लेकिन ला तुसाफिरुल मरअ इल्ला मअ ज़ी महरम, कोई औरत बगैर महरम के सफर न करे सलासत अय्याम, एक रिवायत, यौमैन दूसरी रिवायत, 3 दिन 2 दिन, यौमन व लैला, एक दिन और एक रात, और चौथी रिवायत क्या है सहीहुल जामे की, और शेख अल्बानी रहमतुल्लाहि अलैह ने जब ये रिवायत नकल की है फरामज़ लहू बिस्सहा और उसको सही कहा है, ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला मअ ज़ी महरमिन वलौ काना बरीदन, वल बरीद क़ाल इब्न खुज़ैमा रहिमहुल्लाहु तआला हुवा 12 मीलन बिल हाशिमी। 12 मील हाशमी अंदाजे के मुताबिक भी औरत महरम के बगैर सफर नहीं कर सकती। ये जो कैफियत बन चुकी ना वल्लाज खर्राजा, कि उसका अगर उसने कुछ चादर पहनी भी है तो दरवाजे पे लटकाती है, यहां से पकड़ी बाहर, बाहर से आई लटकाई और अपने काम में लग गई। ये जब से वल्लाजा खर्राजा औरत बनी है उसने अपनी जीनत को खो दिया है। जब इंसान की जीनत चली जाती है तो फिर उसके साथ जो हालत होती है वो सबको जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की जो समझ है, जो फसीरत है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत मर्दों को भी अता करे और औरतों को भी अता करे, ताकि अपनी ज़िंदगी के अंदर वो उसूल पैदा करे जिससे उनकी ज़िंदगी के तमाम मामलात बैलेंस भी होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा भी मिलेगी और माशरे के लिए वो नमूना घर भी बने।